En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg er sikker på, at du har set den video, vi skal tale om i dag. Man ser en kvinde, der ligger på asfalten, tvunget ned af 4 civilklædte betjente, der holder hendes hoved, arme og ben. Videoen blev tirsdag i sidste uge lagt ud på sociale medier af NGO'en Trampolinhuset. Og sammen med videoen skrev Trampolinhuset blandt andet: "Del, del, del. Vi blev tidligt i morges ringet op af flere beboere i hjemrejsecenter Avnstrup, som fortalte, at en kurdisk-iransk mor og 2 af hendes 3 børn var i færd med at blive hentet af hjemrejsestyrelsen og politiet. Moren fik en beroligende indsprøjtning og er nu i lufthavnen. Så det lader desværre til, at man har tænkt sig at deportere hende. Del alt, hvad I kan, så vi kan få sat fokus på, at hjemrejsestyrelsen tvangsudsender mennesker uden gyldige rejsedokumenter, og at familiemedlemmer tvangsadskilles." Og så eksploderede internettet. Politikere, kendisser, privatpersoner og organisationer delte opslaget i et væk. Vi kan ikke tillade os som danskere at skille en familie ad. Jeg er fuldstændig rystet over, at man behandler et af vores mest udsatte borgere i samfundet, altså flygtninge, på den måde, som man kan se i videoen. Regeringens støttepartier er forfærdet over videoen og har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i samråd. Jeg kan ikke forstå, at der er behov for så voldsom magtanvendelse over for en afvist asylansøger. Men hvad med opslaget, der startede det hele? Er alt, hvad Trampolinhuset skriver, korrekt? Hvor har de deres oplysninger fra? Og hvad har organisationen gjort for at få bekræftet oplysningerne? Vi har ingen grund til at tro, at nogen skulle fabrikere og opdægte noget, der ikke fandt sted. Det spørger jeg viceperson i Trampolinhuset, Tone Olaf Nielsen, om i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Velkommen i Pilestræde. Hvem er Trampolinhuset? Trampolinhuset er, hvad vi kalder, et frivilligt drevet medborgerhus for flygtninge, asylansøgere og afviste asylansøgere. Vi tilbyder rådgivning, socialt samvær, fællesskab, aktiviteter og undervisning til folk, der sidder fast i det danske asylsystem eller er i processen. Mm-hmm. Men også flygtninge, som har fået opholdstilladelse og synes, at det er rigtig svært at navigere og blive inkluderet i det danske samfund. Tirsdag den 29. marts, tidligt om morgenen, der møder politiet op på hjemrejsecenter Avnstrup for at ledsage en kurdisk-iransk kvinde til Iran. Hvordan opdager du det? Jeg modtager 2 opkald den morgen fra 2 beboere, som vi kender fra Trampolinhuset, som meget bestyrtede og oprørte fortæller, at nu er der en familie, som vi også kender fra Trampolinhuset, som er ved at blive udvist. Politiet er der, eller hjemrejsestyrelse repræsentanter er der. Og det, de fortæller, får en masse alarmklokker til at ringe, fordi vi har modtaget en del opkald og den slags før, hvor folk rækker ud og siger, at der er noget, Trampolinhuset og andre organisationer kan gøre for at stoppe den her tvangsudvisning. Hvad er det, der får dine alarmklokker til at ringe? Jamen det første er, at de fortæller, at de kun vil udsende moren og 2 af familiens 3 børn, og altså at faren og det yngste barn bliver tilbage. Jeg har ikke overhovedet i de 10 år, Trampolinhuset har eksisteret, hørt om, at man har adskilt familiemedlemmer fra hinanden under en tvangsudsendelse. Det mener jeg principielt er et brud på retten til familieliv. Efter de har ringet til dig, hvad gør du så? Jamen, der er flere alarmklokker, der ringer, hvis jeg må fortsætte. Det næste, jeg får oplyst, er, fordi jeg spørger, har familien været fremstillet for en ambassade eller et konsulat, som er procedurer for at kunne fremskaffe rejsedokumenter. De er nemlig fra Iran-familien, og Danmark har ikke nogen hjemsendelsesaftale med Iran, og så i henhold til lovgivningen må man ikke tvangsudvise folk til oprindelseslande, som ikke vil tage imod dem. Og så fortæller de 2 beboere, som vi kender godt, og som vi stoler på, at moren efter sigende har et udløbet pas fra Iran i politiets varetægt. Mm-hmm. Og det er det, man vil forsøge at udvise hende og de to ældste børn på. Og efter de har ringet til dig? Ja, der er en tredje alarmklokke. Ja. Undskyld. Den tredje alarmklokke er selvfølgelig, at det er vanvittigt farligt at sende en enlig kvinde med to yngre børn afsted til Iran med ugyldig ID og uden ledsagelse af en mand. Oven i købet en kurdisk etnisk minoritet. Det var den tredje alarmklokke. Da du har fået opkaldene, hvad gør du så? Jeg ringer først til familiens tidligere advokat, og jeg ringer til Dansk Flygtningehjælp. Jeg får oplyst af de to opkald, jeg får om morgenen, at familien har haft en tidligere advokat. Så det er ham, jeg kontakter, men jeg kontakter også Dansk Flygtningehjælp, fordi de fortæller, at Dansk Flygtningehjælp efter sigende har været i gang med at prøve, om de kunne genåbne familiens asylsag. Mm-hmm. Den tidligere advokat oplyser, at det er for ham er den tredje, altså inklusiv den her, den tredje udvisning, han hører om til Iran. Mm. Og han fortæller, at det er usædvanligt. Og efter de opkald, hvad gør du så? Så, ja, der sker så meget den morgen. Jeg snakker med advokaten, så snakker jeg med andre organisationer, som vi samarbejder tæt med. Og vi bliver enige om, at der må være grundlag for at rejse en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så først kigger vi på, om vi overhovedet kan finde en advokat til at bringe en sag for brud på familieretten. Og hvad er klokken på det her tidspunkt? Den er jo 7:30-8, tror jeg. Så klokken 7:30 om morgenen ligger du og ringer rundt til advokater? Og... Ja. Ja, og så får jeg at vide, at der er en video, og at kvinden er blevet meget, meget brutalt behandlet. Hvordan finder du ud af, at der er en video? Ja, det fortæller beboerne mig. Ja. Er det også dem, der sender dig videoen? Det er en af trampolinhusets frivillige, der er i Avnstrup, som sender videoen. Og jeg kontakter så farens kontaktperson, ham, en af dem, der ringer til mig om morgenen, og spørger, om vi skal lægge den her video. Og hvad siger han? Og han siger, at det skal vi gøre. Jeg tjekker, fordi det kan være rigtig farligt at lægge sådan noget materiale her, hvis ansigter kan blive identificeret igen, fordi at de regimer, som folk bliver sendt tilbage mm-hmm. til, kigger med. Så jeg skal selvfølgelig sikre mig, at man ikke kan genkende nogen på videoen. Og faren udbeder sig, at der ikke skal være lyd på, også i frygt for, at man kan blive genkendt på stemmer eller dialekt. Og videoen, det er jo så den, du deler i et opslag på Facebook. Ja, trampolinhuset deler. Trampolinhusets opslag, cirka klokken 10:30 om formiddagen. Ja. Hvorfor lavede du opslaget? Jeg lavede opslaget på grund af de tre alarmklokker, jeg har omtalt. Jeg lavede også opslaget i forsøg på, at gerne i talesætte, at det her efter vores opfattelse og mange andre organisationers opfattelse var et tegn på unødig magtanvendelse. Mm-hmm. Kvinden bliver smidt på jorden. 4 civilklædte, højst sandsynligt betjente, sidder oven på hende, og hun bliver fixeret, og hendes ansigt bliver trukket, bliver presset ned i jorden. Og øjenvidner beretter, og det er jo det værste af det hele næsten, at de to sønner sidder inde i kassevognen. Ja, de er allerede klar i bilen. Og ser det her. Hvor sikker var du på, at det, du skrev, var korrekt? Helt sikker. Jeg stoler på de øjenvidner. Ja. Jeg stoler på de mennesker, der ringer til mig. De mennesker, vi har haft et mangeårig relation til. Jeg stoler på dem 100%. Forsøgte du at få andre end beboere til at bekræfte det, som du skrev? Nej. Mm. Jeg ved ikke, hvem det skulle have været. Politiet måske? Politiet oplyser ikke, hvornår de foretager tvangsudvisning, og de oplyser heller ikke til offentligheden, hvilke metoder de tager i brug. Tone, I skriver, at moren fik en beroligende indsprøjtning. Hvordan ved du det? Øjenvidende beretninger igen. Flere familier kommer jo ud, fordi der er tumult og optøj og råben og skrigen, og ser, hvad der sker. Og de beretter, at kvinden har fået en indsprøjtning i halsen. Og hvornår i forløbet får hun den indsprøjtning i halsen? Da hun er ved kassevognen og ligger på jorden. Altså mens de er i gang med pacificeringen? Ja, det er hvad der bliver berettet. Og hvordan får hun sprøjten? Det beretter de ikke om. Men du siger, det er i halsen? De siger, hun får en indsprøjtning i halsen. Og hvem foretager den indsprøjtning? Det er en af de civilklædte. Så i henhold til lovgivningen, så skal der jo være en læge til stede, hvis man medicinerer under en tvangsudvisning. Så jeg går ud fra, at det har der været. Okay. Både Nordsjællands Politi og Hjemrejsestyrelsen siger til os, at der ikke blev givet en beroligende indsprøjtning. Nordsjællands Politi skriver til os, omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse for at gennemføre udsendelsen. Mm-hmm. Der blev i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke indgivet nogen former for medicin til kvinden eller de to børn. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo påstand mod påstand. Trampolinhuset er baseret på tillidsforhold til de brugere, der kommer i huset. Og det, som jeg har sagt til pressen utallige gange, er, at vi har ingen grund til at tro, at nogen skulle fabrikere og opdægte noget, der ikke fandt sted. På det her tidspunkt, så er der, at da jeg får det her at vide, er der ikke tale om, at vi vil gå ud med det her i offentligheden. Det er simpelthen folk, der beretter, hvad de har oplevet, og jeg vælger at gå videre med det. Mm. Så, men du tror ikke på politiet, når de siger, at der ikke har været givet medicin? Det kan jeg ikke sige. Jeg ved ikke, hvorfor politiet udtaler sig sådan, som de gør. Jeg kan kun sige, at vi har fuld tillid til de kilder, vi har. Vi har også fået en udtalelse fra Rigspolitiet. Mm-hmm. De siger, at politiet bruger ikke og har aldrig brugt det at bedøve personer i forbindelse med tvangsudsendelse. Hvad siger du til det? Jeg siger, at der har været debat om det siden 2016, at man gerne må medicinere folk, så vidt jeg har forstået. Jeg har også hørt fra andre, der har været udvist, at de har modtaget en eller anden form for beroligende pille eller noget. Så for os er det ikke usædvanligt. Det er også procedurer i lande som USA, at man giver beroligende indsprøjtninger. Så hvorfor nogen skulle sige, at det her sker, og opdægte det, det har ingen grund til at tro. Men det vil sige, at du mener, at politiet lyver? Jeg ved ikke, hvad politimyndighederne har af grund til ikke at ville oplyse det her. Men begge parter kan jo ikke have ret. Altså, det kan jo ikke både være rigtigt, at politiet siger, prøver, der er ikke blevet givet beroligende medicin, og så nogle beboere, som siger, jo, der blev givet medicin. Begge dele kan jo ikke være korrekt. Det kan ikke være korrekt. Og der vælger du at tro på øjenvidnerne. Jamen, det bliver jeg jo nødt til, altså som journalist. Det bliver du vel ikke nødt til? Jo. Det er jo et valg. Jamen, det er et valg, ja. Jeg selvfølgelig har tillid til mine kilder. Og ikke til politiet? Og ikke til politiet, nej, hvis det skal skæres ud på den måde, nej. Klokken 12:31, der skriver I igen et opslag, ledsaget af videoen. Og det lyder sådan her. Skræmmende video af morgens tvangfjernelse af den kurdiske iranske mor fra hjemrejsecenter Avnstrup. Moren blev smidt på jorden foran alle, mens fire personer forsøgte at pacificere hende ved at sætte sig oven på hende. Andre beboere i Avnstrup, inklusive børn, var vidner til den brutale behandling. I skriver, hun bliver smidt på jorden. På den video, som I deler, der ser man først kvinden stående, så vender kameraet kortvejt væk. Da kameraet er tilbage, ligger hun på jorden. Hvordan ved du, at hun er blevet smidt på jorden? Det er øjenvidende beretninger igen. Og så skriver I, at fire personer sætter sig oven på hende. Kan du prøve at beskrive det? Jamen, de er jo omkring hende, og nogen har et knæ på hende, og nogen fixerer hende, holder hendes arme og ben fast. Der er mange referencer til episoden med George Floyd, synes jeg, at man fixerer med magt. Og jeg ved at det inden for lovgivningen er lovligt at anvende magt ved tvangsudsendelser, men det her er for mig unødig magtanvendelse over for en lille kvinde med to børn, der sidder inde i bilen. Uanset om der er blevet givet en indsprøjtning eller ej, det må vi jo se. Jeg håber, der kommer en anden form for undersøgelse af det. Der er jo øjenvidner, som gerne vil tale med pressen, hvis de kan få lov til at fremstå anonymt. De er jo simpelthen bange for, at det kan få negative konsekvenser for dem i Danmark, men også i det hjemland, de måske bliver sendt tilbage til. Mm-hmm. Men det væsentlige er, at det som videoen dokumenterer, er, at det er et voldsomt overgreb, og det er jo ikke kun trampolinhuset og beboerne, der synes det. Det er jo altså også et stort flertal af de mennesker, der har set videoen på Twitter, på Instagram og på Facebook. Og det vil jeg have lov til at holde fast i. Jeg sætter heller ikke spørgsmålstegn, hvad der sker i videoen. Jeg er interesseret i dit opslag og de ting, som I skriver. Ja. På videoen, der kan man se en kvinde blive pacificeret. De holder hende nede med hænderne på hovedet, som du siger, og på hendes lemmer, altså på hendes arme og ben. Ja. Der er ingen, der sidder på hende. Og det er der. Jeg sidder jo med kroppen lænet ind over hende, fire personer. Der er ikke nogen, der sidder på hende. Der er nogen, der holder hende nede, men der er ikke nogen, der sidder på hende. Det er jo en skøn sag. Nej, det er det ikke. Du er fuldstændig rigtig. De holder hende nede. Hendes hoved bliver holdt mod asfalten. Hendes arme og ben bliver holdt mod asfalten. Men der er ikke nogen, der hviler deres vægt ovenpå hende. Der er ikke nogen, der sidder på hende. Oh. De læner sig ind over hende. De presser hende. Det er jo ikke det samme som at sidde på hende. Kropsvægt bliver brugt til at holde hende nede, det vil jeg sige. Ja, det er en pacificering. Ja. Men hvis du mener, at de sidder fire mennesker med numsen ovenpå hende, så nej, det er korrekt. Når jeg spørger dig, Tone, så er det selvfølgelig fordi, nu har vi talt om den her medicinering, som du siger har fundet sted. Det siger politiet, den ikke gør. Du siger, at hun er blevet smidt på jorden. Det kan man ikke se på videoen. I skriver også, at der er fire personer, der sidder ovenpå hende. Det kan man altså ikke se ud af videoen. Og alle de her ting er jo... Du sammenligner hende da med George Floyd. Altså drabet på George Floyd i USA. Det er jo meget, meget voldsomme ting. Og det er meget, meget voldsomme ord, du vælger at bruge. Men jeg synes også, hvilke overvejelser gør du der? Fordi du, når du lægger den her video op, så smelter internettet. Hele Danmark ser den her video. Alle er interesseret i det. Det fører til paragraf 20-spørgsmål, samrådsspørgsmål og minister i stolene, samrådsstolene lige om lidt. Det er jo meget, meget vigtigt, at det, der bliver gengivet, er korrekt. Synes du, du har gjort, hvad du skulle for at sikre, at det, du skriver om det her, er korrekt? Jeg er ikke uddannet journalist. Jeg arbejder som flygtningeretsforkæmper. Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Ja, jeg synes, at vi som organisation har gjort det rigtige at lægge den her video. Og jeg synes, at jeg men har det er heller ikke det, jeg spørger dig om. Jeg synes, det er fint, at du har lagt videoen ud. Jeg spørger dig til det, du skriver om videoen. At kvinden får en beroligende sprøjte, at hun bliver smidt på jorden, og der sidder fire personer ovenpå hende. Det vil jeg sige er som minimum meget risikabelt. Altså som minimum er det oplysninger, du ikke har dækning for. Jeg vil sige, det måske også endda var fejlbehæftet. Hvorfor skriver du de ting? Jeg skriver de ting, fordi det er det, jeg har fået at vide, at beboerne sker. Ja, men når du hører... Bindet med det, jeg ser på videoen. Men det er jo dig, der lægger det ud. Ja. Det er ikke beboeren, der lægger det ud. Nej. Så jeg er bare nysgerrig på, om du har gjort, hvad du kunne for at undersøge, om hun rent faktisk blev bedøvet. Jeg kan ikke undersøge det på anden måde, end at jeg har tillid til, som jeg har sagt tidligere, at det, jeg får berettet af beboere meget tidligt om morgenen på et tidspunkt, hvor det her det slet ikke er en sag, er korrekt. Mm-hmm. Trampolinhuset er en NGO med stor indflydelse og stor gennemslagskraft. I har 15.000 følgere. Er det ikke vigtigt for dig, at I gengiver virkeligheden korrekt? Jo, det er vigtigt. Vil du fastholde, at I gør det i det her opslag? Ja, det vil jeg fastholde. Jeg vil fastholde, at folk har reageret på det, de så. Men det er jo ikke det, jeg spørger dig om. Jeg spørger om det, du skriver i opslaget. Vil du fastholde, at det er korrekt? Ja, jeg vil fastholde, at det er korrekt, fordi det baserer sig på de undvidende beretninger. På trods af Nordsjællands Politi, Hjemsendelsesstyrelsen og Rigspolitiet afviserne. Ja. Tone Olaf Nielsen, tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Det var så fint. Vi har spurgt Hjemrejsestyrelsen, hvordan Danmark kan sende afviste asylansøgere tilbage til Iran, når vi ikke har en hjemsendelsesaftale med landet. Og her svarer de. Udsendelse til Iran kan ske, hvis personen, der skal udsendes, er i besiddelse af et ægte iransk pas, uanset om det er udløbet eller ej. Er personen ikke i besiddelse af et pas, kan udsendelse ske, hvis personen medvirker til at fremskaffe et sådant. Ifølge et forløbigt og ikke fuldt valideret statistisk træk, har Hjemrejsestyrelsen i perioden 2020 til nu udsendt 35 personer til Iran. I interviewet med Tone Olaf Nielsen omtaler hun et muligt brud på menneskerettighederne, da kvinden bliver adskilt fra sin mand og barn på 2 år. Hertil svarer Hjemrejsestyrelsen. I tilfælde, hvor det i forbindelse med en udsendelsessag er aktuelt, foretager Hjemrejsestyrelsen en vurdering af, om udsendelsen er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8. Den konkrete sag har på ingen måde haft et forløb, som Hjemrejsestyrelsen ønsker. Tværtimod forsøger Hjemrejsestyrelsen generelt og lykkes i langt de fleste tilfælde med at få personen, der skal udrejse, til at medvirke, så udrejsen kan foregå stille og roligt. Styrelsen har hyppig dialog med den person, der skal udrejse, for at vejlede om forskellige former for hjælp og støttemuligheder, men også for at fortælle om de konsekvenser, det kan få, hvis personen ikke medvirker, herunder at det kan ende med en udsendelse, som gennemføres med bistand fra politiet. Er der børn involveret, vil styrelsen gå meget langt for at undgå et forløb som det, man har set i den konkrete sag. Hjemrejsestyrelsen adskiller ikke forældre fra deres mindreårige børn, men i nogle tilfælde kan det blive konsekvensen af forældrenes valg.